i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 stycznia, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jerzy Owsiak gotów spotkać się z mężczyzną, który groził mu śmiercią. Jutro prezydent dostanie do podpisu projekt tegorocznego budżetu. Na Łotwie trudniej będzie kupić alkohol. Władze zaostrzają przepisy. Jerzy Owsiak mówi, że jest za wolnością słowa, ale sprzeciwia się szerzeniu w mediach kłamstw. Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odniósł się w rozmowie w TVN24 do ataków na niego i fundację w prawicowych mediach. Prokuratura postawiła dziś 71-latkowi zarzut kierowania gróźb karalnych powiązanych ze znieważeniem Jerzego Owsiaka. Mężczyzna zeznał, że dzwonił do fundacji z pogróżkami po tym, jak obejrzał jeden z reportaży w TV Republika. Jerzy Owsiak zapowiedział, że chętnie spotkałby się z mężczyzną, który mu groził, by z nim porozmawiać. Jestem gotowy usłyszeć przepraszam i powiedzieć nie rób tego, wpadli na nasz finał. Zobacz, jak my to robimy, powiedział dyrygent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy budżetowej na ten rok, a to oznacza, że trafi teraz na biurko prezydenta, informuje marszałek Szymon Hołownia. Dzisiaj tego budżetu prawdopodobnie do pana prezydenta nie wyślę jeszcze, bo musi zostać złożony przez legislatorów, ale jutro rano ta korespondencja do pana prezydenta powinna wyjść. Jesteśmy 3 tygodnie przed terminem ustawowym, więc bardzo się z tego cieszę, że to sprawnie poszło. Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że ustawa jest niekonstytucyjna, bo zeruje wydatki na pensje dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Partia liczy na to, że prezydent skieruje ją właśnie do Trybunału, by ten zbadał jej zgodność z ustawą zasadniczą. Rządzący podkreślają, że to rekordowy budżet, jeśli chodzi o wydatki na obronność czy ochronę zdrowia i oczekują, że Andrzej Duda ich nie zablokuje. 3 osoby, w tym 2 dzieci, zatruły się tlenkiem węgla w Darłowie w województwie zachodniopomorskim. Wszyscy trafili do szpitala. Do zdarzenia doszło wieczorem w jednym z mieszkań w Darłowie. Gdy przyjechali ratownicy medyczni i strażacy, 16-letni chłopiec i 11-letnia dziewczynka byli przytomni. Przytomność straciła 49-letnia kobieta. A w grudniu w życie weszły przepisy o obowiązku montowania czujek dymu i czadu w mieszkaniach ogrzewanych węglem, gazem lub drewnem. Szefowie Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej deklarują gotowość do współpracy z nową amerykańską administracją. W niebezpiecznym świecie Europa i Stany Zjednoczone są silniejsze razem, napisali Antonio Costa i Ursula von der Leyen. Przedwczoraj amerykański prezydent elekt Donald Trump nie wykluczył działań militarnych przy przejęciu kontroli nad Grenlandią i ceł na produkty z Danii, jeśli nie będzie chciała oddać wyspy położonej w Arktyce. Stany Zjednoczone to jeden z najbliższych partnerów i zależy nam na wzmacnianiu więzi transatlantyckich, napisali szefowie Rady i Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen i Antonio Costa zastrzegli jednocześnie, że Unia będzie chroniła swoich obywateli oraz integralności, demokracji i wolności. Wypowiedzi Donalda Trumpa do tej pory chętnie komentowali przywódcy unijnych krajów, ale Komisja Europejska unikała jednoznacznych deklaracji mimo presji ze strony brukselskich korespondentów. Rzecznicy mówili, że nie chodzi o wymianę ciosów. Komisja, która prowadzi politykę handlową w Unii, nie chce zaczynać współpracy z Trumpem od eskalacji napięcia. Tym bardziej, że nad Europą wisi widmo amerykańskich ceł. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Łotwa zaostrza przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu. Wśród poprawek przyjętych przez parlament w Rydze jest m.in. skrócenie godzin, w których będzie można kupić trunki. Łotwa jest w czołówce unijnych państw z najwyższym spożyciem alkoholu. Na Łotwie od wielu lat alkohol można kupić jedynie między godziną 8 a 22. To jednak nie wystarczy, aby zniechęcić Łotyszy do sięgania po tego typu napoje. W myśl nowych przepisów, które zaczną obowiązywać od sierpnia, handel alkoholem będzie dozwolony od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 20 oraz w niedzielę między 10 a 18. Władze w Rydze zdecydowały się też wprowadzić zakaz promocji związanych z napojami alkoholowymi. Chodzi m.in. o oferowanie trunków po obniżonej cenie w ramach programów lojalnościowych czy udzielanie rabatów za zakup większej liczby sztuk. Zabroniona będzie również reklama, w której prezentowane będą ceny alkoholu. Nowe przepisy przewidują też, że mocniejsze napoje zakupione przez internet będą mogły zostać dostarczone nie wcześniej niż 6 godzin po złożeniu zamówienia. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny z przelotnymi opadami śniegu. Nad morzem i na wschodzie deszcz ze śniegiem. Na wybrzeżu możliwe burze. Będzie od 1 na zachodzie do 5 na wschodzie.

This Time of Night. Jak nie teraz, to kiedy? New Order i wspomnienia z Low Life z jednego z moich ulubionych albumów New Order. A jeżeli chodzi o wersje koncertowe, o wersje festiwalowe, miałem okazję i słuchać panów, ale również widzieć na scenie w Gdyni. To był rok 2012. No i to był pierwszy ich koncert u nas. Okazuje się, że na Nasłuchu też jest słuchacz, który słucha nas z Kosakowa. Zawsze Kosakowo kojarzyłem ze słońcem, a okazuje się, że dzisiaj deszcz. No i taka pogoda idealna do słuchania Off Control. Jeżeli chodzi o New Order, podobno w tym roku szykują nam małą niespodziankę, także zacieramy ręce, no i czekamy. Michał Jakubik po drugiej stronie szyby, to się nie zmienia. Mateusz Tomaszuk przed mikrofonem. Kto się chciałby jeszcze dodać na naszą tradycyjną listę obecności? facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No a teraz galaretkowe marzenia. Jelly Dream. If you want to ever dream, my girl, is this dream? Wiadomo, nie od dziś, że w podróży najlepiej się śpi i być może właśnie takiej podróży doświadczyli panowie z Geometric Vision. Jelly Dream w remiksie Andy Paul i Parisa Aleksandra. Taki galaretkowy sen. No właśnie, z jednej strony zimna fala, a tu proszę bardzo, nazwa jakaś taka jakby rozgrzewająca. Fire, fire, fire. No ale mamy to, co mamy. Zaśnieżone kosakowo, tak jak wspominałem, napisał pan Martin. Nie deszczowe, a zaśnieżone. Dzisiaj ta Polska jest tak podzielona. Trochę śniegu, trochę deszczu. Pani Asia napisała, że w Toruniu Off Control pomaga przy sprawach kreatywnych. Zdałem sobie sprawę, że to jest chyba ten czas nauki też do sesji. Do sesji jeszcze chwilę, ale jeżeli ktoś w tym momencie, w tej chwili właśnie ślęczy nad książkami, chyba w dzisiejszych czasach to już nie książki, prawda? No to proszę dać znać. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No a żeby zimna było mało, trochę zimnofalowych dźwięków z Kazachstanu. Jest Moon Vampire, napisał pan Łukasz. Podczas naszych spotkań przygaszonych to nie jest pierwszy raz, kiedy zanurzamy się w tych zimnofalowych dźwiękach z Kazachstanu. Cigarette Burns. No a teraz jedna druga duetu Have a Nice Life. Dan Barrett jako Jill Scorry. Voices of unknown origin appearing on radio frequencies were first noticed in Scandinavia by the military in the 30s and were put down at the time to secret Nazi transmitters. But the voices spoke in unknown and mixed tongues, and after the war, no records of secret Nazi transmissions ever came to light. The voices didn't stop after the war, but their rapidity and their transient nature precluded study. That is, until the tape recorder came into common usage in the 50s. A group of radio hams in Chicago studied the strange transmissions. Male and female voices speaking in polyglot mode and lyrical tones. But it was not until 1959 that a Russian American-born, Swedish citizen, radio and TV producer, and filmmaker, Friedrich Jørgensen, noticed intruders on tape and commenced his own systematic study. A disturbing fact soon emerged. The voices zeroed in onto the Swede, addressing him by name, revealing a knowledge of his thoughts and actions, and claiming to be the voices of deceased friends and acquaintances. The news spread rapidly, and soon experimenters and scientists all over the world were attempting to duplicate Jorgensen's work. The effect on parapsychologists was dramatic. Accustomed to investigating the blind forces of the poltergeist and endless and somewhat boring parlor and dice-guessing experiments, they were confronted at once with living voices which answered back. Taken by surprise, the British parapsychologists, without conducting experiments, rejected the objectivity of the voices, explaining them as breakthrough from taxes, police messages, or simply mechanical noises in the tape recorder. But their European counterparts were more cautious, and possibly with greater technical resources, they soon found out that they were indeed confronted with voices of unknown origin on tape. Zupełnie odległa historia, tak właśnie brzmiał na płycie sprzed ilu? sprzed 14 lat. Dan Barrett, czyli jedna, druga, Have a Nice Life. A teraz za sprawą magii radia przeniesiemy się do Francji. Czarna trucizna się rozprzestrzeniła. W końcu spotkała strumień, rzekę, ocean i morze. Prądy zmieniały się w drogi, którymi szliśmy. i nigdy nie obejrzeliśmy się za siebie. Sometimes you're on your own. No one else to stand right by your side. And even when you're alone, everyone's around you deep inside. Running, so insane. Thank you. Uśmiecham się do siebie, bo pani Beata wstawiła zdjęcie, które idealnie oddaje takie okoliczności przyrody, które sobie wizualizuję, kiedy słucham właśnie utworu Revision. A pani Beata wstawiła zdjęcie śniegu, tak właściwie zaśnieżonych drzew na północy Polski. Tego śniegu jest naprawdę sporo. Do zobaczenia na naszym trójkowym Facebooku. Leśno-gwiaździsta okładka Virgo Mortis chyba opisuje najlepiej to, co się na tym albumie dzieje. Opus Elephantum Compilation 1 Nature and Cosmos. Czyli sposób dźwiękowy daje nam do zrozumienia, że natura to potęga, czasami też żywioły, ale przede wszystkim to niezbadane do końca piękno. Prosto z Jeleniej Góry, tak, oni są z Polski. Gabriel Wiłun jako Virgo Mortis. No a teraz zimnej fali u nas dostatek. Kirlian Kamra. Pan Andrzej napisał, niczym Alfawil w żeńskim wykonaniu. Prawda? Prawda? Jak to dobrze, że są tacy eksperymentatorzy, którzy nie boją się łączyć, no a łączą to, co wszyscy fani zimnej fali znają sprzed wielu, wielu lat, z tym, co nowe, z tym, co może niekoniecznie wpisuje się w ramy ortodoksyjnych wyznawców Cold Wave'u. Kirion Camera. Były zimnofalowe dźwięki z Włoch, no to teraz zimnofalowe dźwięki z Kalifornii. Spotkanie dobiega końca. Za nami zimnofalowe dźwięki z Kalifornii, czyli Dust Bowl Champion, pisane łącznie. Okazuje się, że Coup de Chance to utwór nie tylko dla tych, którzy kochają Cold Wave, ale również, może nawet przede wszystkim dla wszystkich miłośników kotów. Taniec z kotem przy Coup de Chance? Takie właśnie nietypowe zjawiska widnieją na Instagramie i TikToku Dust Bowl Champion. Za 7 minut wybije 23. Cała playlista naszego dzisiejszego spotkania do podpatrzenia na naszym trójkowym Facebooku. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy.